Dada sena wa bogorone analima sana sana nikiwa na njaa na kwenda kula kwake. Dada sena wa bogorone analima sana sana nikiwa na njaa na kwenda kula kwake. Yeye nae tumaini. Mavuno yakiwa tayari niambie, ni wewe Zena ninaye kutumaini. Zena, Zena wa Bogoroni, Zena ulime kila siku. Zena, Zena. Mavuno yakiwa tayari niambie, ni wewe Zena ninaye kutumaini. Zena, Zena wa Bogoroni, Zena ulime kila siku. Zena, Zena. Thank you. Niwewe zena ninae kutuma.